egy emlék már, mely még mindig én. Ha rossz perceim vissza-vissza kérek, ha véletlenül megtalállak téged, nézlek, és én már semmit nem értek, hogy búcsúzó. Chamei.